seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Jest czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Save it. Wstałem się z rana jak, ach, to już zdaje się, że chyba staroskandynawskie powiedzenie. Wstałem się z rana jak Beatlesi wieczorem. Może jeszcze po twórczość czwórki z Liverpoolu wrócimy. Na pewno w trójce oni się dziś pojawią, bo wielokrotnie bywają i te swoje fantastyczne pieśni miłosne wyśpiewywują. Na razie my tak ze Stonesami rozpoczynamy bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. 4 minuty, no się rozgadałem, już 5 minut po godzinie 4. Teraz Marta Zalewska, spokojnie. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowiciele, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam. I dobrze, i tak oto spokojnie rozpoczynamy nowy dzień, choć tak przyglądam się kartce z kalendarza, coraz bliżej 6 w tym tygodniu, a na pewno w przyszłym już po 6 będzie wschodziło słońce. Choć się spełnią księżyca w wielu miejscach, pogodnie dziś i słonecznie będzie, no i być może te pierwsze promienie słoneczne jeszcze przed godziną 6 do zaobserwowania. Trzymając się kartki z kalendarza, słońce zajdzie po 19, dzień potrwa niecałe 13,5 godziny, już odczuwalny wieczorem i rano, szczególnie kiedy pochmurny ranek, to odczuwalne rano, że dzień krótszy od najdłuższego w roku, już o ponad 3 godziny. A dziś imieniny Doroty, Izabeli, Bronisława, Grzegorza i Szymona. Zatem już teraz wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 3 września. Dzień dobry Państwu. Sit you down and take you through. You'll realize one day, oh, that the grass is always greener on. just open up the core. You wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the sky. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle only has one side. Travis. No i już 13 minut po godzinie 4, po trzecim nagraniu sprawdzamy listę obudności. No, no i proszę nie narzekać, bo już wczoraj w pierwszym dniu, wiadomo, we wtorek to takie rozpoczęcie, ale wczoraj pierwszy dzień roku szkolnego, już gdzieś z ostatnich ławek było słychać, jak ten rok szkolny się wlecze. No więc sprawdzamy listę obudności mailowo, telefonicznie, smsowo, odpowiednio budzik@polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to już czwartkowe trzy szybkie, ciach, ciach. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night. to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Zazwyczaj nie zdradzam takich szczegółów tu od kuchni budzikowej, ale dziś naprawdę rozgrywka otarła się o ułamki sekund blisko podium. Pani Kasia, pan Jurek, również pan Sławek, pan Kazimierz, pan Rafał i pan Adam. Choć tak podglądam jeszcze, jeśli nie w ułamkach sekund, w sekundach, bo nie w minutach liczone, i pani Jasia, i pan Andrzej, pani Agata, i pan Stefan, jak podglądam skrzynkę mailową i SMS-ową, blisko, naprawdę bardzo blisko podium. Na dziś rodzynek w męskim gronie, pierwsza pani Iwona z Nysy informuje, że tylko siódemeczka z plusem, ale nie wieje, nie pada ciepło. Pozdrawia z Nysy pani Iwona w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo na podium dziś pan Zbyszek o tym, że księżyc lśni na czystym niebie, aż nie do wiary, że za horyzontem czeka słonko. Po to tylko, żeby wzejść. A to już lada kilkadziesiąt minut. Pan Zbyszek jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie, no tu też był ścisk, to pan Łukasz z Gliwic. No prawie taki dublecik, hat-triczek w tym tygodniu. Jedno z drugim pomieszane, połączone. Ważne, że na posterunku po drugiej stronie radioodbiornika. Za fajerą, choć jeszcze będzie czas, by przed południem uciąć sobie może króciusieńką godzinną, dwugodzinną drzemkę. No a na południu kraju 10 stopni, coś jakby, ale jeśli chodzi o pogodę, do tego tematu będziemy wracać. No piękne dziś, emocjonujące rozgrzewkowe czynności korespondencyjne, a do przodowników, do wieści pogodowych i drogowych jeszcze będziemy wracać. 19 minut po godzinie czwartej. karmić owocami, a to nogi przymocuje złotą kulę z diamentami. Porannej książki Skarki i Zażaleń. Już pierwsze jest, że to po pierwsze piosenka czepialska, więc trzeba ostrzegać, a po drugie, jak się zaprasza na koncert, to jednak warto by coś zapowiedzieć. Ale oni tutaj tak zaczęli, tak zagrali, tak zaśpiewali z taką energią, że już nie chciałem wchodzić w słowo, tylko podałem godzinę, a to był znak, sygnał. Wspomnienie ubiegłorocznej trasy męskiego grania, tej na żywo, do której to mam nadzieję już lada miesiąc wrócimy po porządku pandemicznym. No, dbając o siebie i stosując się do tych wszystkich zaleceń, o których mówimy i często, o których przypominamy. Mam nadzieję, że także i ta rzeczywistość koncertowa z udziałem publiczności, bo inaczej sobie tego na dłuższą metę nie wyobrażam, powróci. No a tutaj z wielką radością także i ta piosenka czepielska z męskiego grania, kiedy to jest tam kilka smaczków, które to ja przynajmniej wychwytuję jako uczestnik męskiego na żywo i także jako później odsłuchując te właśnie wydarzenia już koncertowe na płycie. No z wielką radością wracamy do takiego wakacyjnego, koncertowego porządku. 24 minuty po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz, jak zwykle o tej porze, przypominamy. Budzikowe kalendarium. O, to. No niech będzie to taka wprawka do historii. Trzy wybrane wydarzenia. A wspólny mianownik to trzeci dzień września. I tak w 1658 roku zmarł Oliver Cromwell, Lord Protector, czyli regent Wielkiej Brytanii, jest twórcą dominującej obok Francji roli Anglii w Europie Zachodniej. Tego mu nie zapomniano, ale my przypominamy tę postać w 362. rocznicę jego śmierci. Z kolei 237 lat temu w Wersalu został podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię traktat pokojowy, na mocy którego uznano niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rok 1783. A bliżej nam jeszcze jedno wydarzenie z 1958 roku. Wówczas to 62 lata temu miała miejsce premiera filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament, według powieści Jerzego Andrzejewskiego. To trzecia data, a więcej także z muzycznego kalendarza, to już Państwo wiedzą, za niespełna godzinę. Pan z pogodą i najświeższymi informacjami na tym, co za oknem już za 5 minut, a do tego czasu, o tu ostrzegam, to będzie mocniejsze uderzenie, okazja do tego, by zrobić głośniej. Kto odważny, może i posłucha wspólnie z sąsiadami. Jabba na masa. Ach, pięknie, pięknie i rozgrzewająco, tak właśnie potrafią oni to. No i bardzo się cieszymy, że z takim właśnie zacięciem już teraz pan synoptyk pogodowo. Już najświeższe informacje, które mają dla nas synoptycy o tym, że dziś ma być pogodnie, głównie na południowym wschodzie, ale tak przyznam szczerze, przeglądałem te mapy pogodowe teraz, to w wielu miejscach będzie pogodnie, choć może się chmurzyć na północnym zachodzie. Przelotnie popada deszcz, pokropi także w Tatrach, no a w ciągu dnia na północy możliwe również burze. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, no słaby i umiarkowany, choć nad morzem, dość silny, a te porywy wiatru możliwe także w Sudetach oraz w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale od wczorajszego 1002-1003 to tak nie za wiele, bo dziś w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No ale temperatura wyższa niż wczoraj i przedwczoraj, dziś już od 16 stopni nad morzem do 21 miejscami w centrum i na Lubelszczyźnie. No i bardzo dobrze. I pan synoptyk niech nie daje jeszcze za wygraną. Lato trwa. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Podglądam, nasłuchuję. Za chwilkę ciąg dalszy listy obudności, także tej zagranicznej. No ale w wielu miejscach, jak podglądam państwa, te pierwsze sygnały, że jednak pogodne niebo, choć troszkę chłodniej. No rzeczywiście, pełnię księżyca ma to do siebie. Za 24 minuty piąta.

so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give, breathe like they do. Nothing can give me a break. Alanis Morissette. Marcin z kolei z Bydgoszczy, konkretnie Lisi Ogon koło Bydgoszczy, też się melduje. Startujemy z ładunkiem pocztowym do Włocławka i to z pozdrowieniami dla wszystkich trójkowych zawodowych kierowców o tej właśnie porze sygnał mailowy. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał także od pana Darka z Bolesławca, pana Darka Zimnolubnego. Lato, powiadasz, pan redaktorku. A trąbkowate były? A więc jednak na rozgrzewkę coś potrzeba. Tak podglądam, nasłuchuję i co? Się obejrzeliśmy, już przeleciała nasza ulubiona czwarta 44, 44, 44, 44. I 44. Nie zostawisz mnie, smutne i prawdziwe. Wcześniej o serce, moje serce, późno już idę spać, a tu teraz za późno już. To Ira. On niby paręnaście minut robi różnicę. Za 12 minut godzina piąta. Sygnał od pana Sławka z Dzierżoniowa, 11 stopni i nie pada. Od pana Kaska z Kociewia z dokumentacją fotograficzną, księżyc i to w pełni, no i przygotowanie strefy do skakania. Tak podejrzewam, że tak z 1000 metrów dziś może, albo w najbliższy weekend, jeśli pogoda dopisze, a zdaje się, że tak, no to tego życzymy. Przy warsztacie 7, pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, informuje, o co chodzi, gdzie te upały, no i to... Kolejna korespondencja w tej właśnie sprawie. Wespół w zespół panu Darkowi z Bolesławca Zimnolubnemu. Dzisiaj gramy na wyjeździe, dodaje pan Rafał Stolarz. Kuchnia u klienta dziś. Ach, to klient jest zadowolony. Niby zazwyczaj koło tej naszej ulubionej 4.44 wystart. Biegający pan Adam z Jarosławia niemal codziennie o tym zapewnia, a dziś dycha i wystart o godzinie 5. No to do tego tematu biegowego jeszcze będziemy wracać. Na sportowo... Ej, zdrowo i na powietrzu, pan Adam również z nami, kłaniamy się, a więc jednak rozszerza się grono, może to inspiracja tychże właśnie budzikowych biegaczy. Z kolei pan Andrzej informuje, że wczorajsze wędkowanie było udane, dziś wyjazd po mleko do znajomego rolnika. No i będzie ser. W Staszowie tylko 8 stopni, więc się nie siądzie. Z Bielska-Białej też, o proszę, silna drużyna. Jak dobrze rano wstać, gdy wszystkie okna dookoła pogaszone i zaspane. Te ciepłe pozdrowienia, choć tylko 10 stopni i powoli wkrada się jesienna aura w krajobraz. To od pani Ewy, od wrzesień właśnie. No a my kontynuujemy to, co w tym tygodniu zaczęliśmy, to co wczoraj również, żeby muzyka, przynajmniej ta warstwa muzyczna wspierała w tychże być może zbliżających się jesiennych smutkach. Imagine Dragons. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a bloodless year, I'm a man of three fears. Integrity, faith, and

gający i śpiewający ratownik medyczny Dariusz Dyba, wspólnie z innymi lekarzami, pielęgniarkami i strażakami, nawiązując do tej od pół roku w Polsce walki z koronawirusem. Za chwilę piąta. Ośrodzione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą.